قرار دیا گیا. ان دونوں نے یہ طے کر دیا کہ نصر ابن طیار معزول ہے, دارالخلافت کوئی آدمی آئے گا دیکھا جائے گا. نصر نے اس کو تسلیم نہیں کیا, جنگ جاری رکھی, حتیٰ کی ایک طور پر جنگ میں صفوان میدان جنگ میں مارا گیا اور دوسرے قول پر سلمی میدان میں پکڑا گیا. اور سلمی بن احول نے جو نصر بن سیار کا شرطی تھا جس کو قتل کیا, قتل سے پہلے اس نے امان چاہی تو سلمی بن احول نے کہا اگر تو سمجھتا ہے کہ ہم نے تیرے قتل کا اس لیے ارادہ کیا کہ تو نے ہم سے جنگ کی ہے, یہ سمجھ کے یہ بات نہیں ہے, بلکہ میں نے ایک کلمہ سنا ہے تو کہتا ہے ان اللہ لم یتخذ ابراہیم خلیلا ولم یکلم موسیٰ تکلیما. اس وقت میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر تجھ پر قابو ہو گیا تو میں تجھ کو قتل کر دوں گا, اگر تو تیرے پیٹ میں بھی ہوتا تو میں اس کو چاک کر کے نکالتا اور تجھ کو قتل کر دیتا. اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی. یہ واقعہ ابن جریر طبری نے سن 128 اور ابن ابی حاتم نے سعید ابن رحمہ سے نقل کیا ہے کہ سن 130 میں پیش آیا. ابو القاسم طبری اللالتائی نے سن 132 لکھا ہے. اور دوسرا اس قاطع قصر پر معمول ہے, اور تیسرا قول بظاہر ہوا ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ دو عنوان ہیں کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ بالکل ہی متخالف سے ہیں, تو آخر ایسا عنوان بخاری کے قلم سے کیسے ظاہر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توحید سے مراد توحید اہل سنت, جس میں اللہ کی ذات واحد کا اقرار اور اس کی صفات کا بھی اقرار ہوتا ہے. اور جب اہل سنت کی توحید ثابت ہوگی تو اسی کے ساتھ مخالفین جہمیہ وغیرہ کی توحید باطل ہو جائے. اہل سنت کی توحید ہے اقرار الذات الواحد الواحدہ ما اقرار الصفات, اور دوسروں مخالفین کی توحید ہے اقرار الذات الواحدہ ما انکار الصفات. تو جب اہل سنت کی توحید ثابت ہوگی جس میں اقرار صفات ہو تو اہل خلاف کی توحید رد ہو جائے گی جس میں انکار صفات. اس لیے دونوں عنوانوں میں صرف لفظی فرق ہے اور واقعی کوئی اختلاف نہیں. رد علی الجہمیہ کا مقصد ان کے انکار صفات کو رد کرنا ہے, اور توحید کا مقصد اہل سنت کی توحید یعنی اقرار صفات والی توحید کا اثبات کرنا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بہت سے فرق اسلام اہل سنت کے علاوہ آئی روافض قدریہ اور مرجیہ ہیں. امام بخاری نے پوری کتاب اہل حق کی ترجمانی کی ہے اور ان پہ رکھے والدہ کی ترتیب کر دیا ہے. کتاب الایمان میں اس ذات مرجیہ پر رد کیا اور کہیں کہیں معتزلہ اور خوارج پر بھی رد کیا. کتاب استطابت المرتدین میں خاص طور سے خوارج کو نشانہ بنایا اور کتاب فضائل القرآن اور کتاب الاحکام میں روافض کو سامنے رکھا. غرض کی حق کی تائید کرتے رہے اور اہل باطل پر رد کرتے رہے. امام مصنف امیر المومنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومدعو الی توحید اللہ تبارک تسمعہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اللہ توحید کی دعوت دی, اس کی اسماء بابرکت اور اس کی بزرگی بہت بلند ہوئی. امام بخاری نے پہلے ہی پہلے توحید کا اس بات کیا ہے لیکن اہل سنت کی توحید صفات کا بھی اس بات ہوتا ہے. اس کے لیے مصنف نے تبارکت اسماء کا لفظ ترجمے میں بڑھایا ہے. چلیے ایک حدیث پڑھ کے آپ چھوڑیں, بہت شوق نہ کریں, وقت نہیں. چلیے یہ کم سے کم ساتویں مرتبہ یہ حدیث آ رہی ہے. نحر احل یمن تو نہیں پڑھا جاتا. بھیا میں چھوڑ دو, مجھے تنگ نہ کرو, ہو گیا تین دن کل اور لڑ جائیں. چلیے بس ہو گیا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ کے لیے کئی بار بتایا جا چکا. حضور نے معاذ کو یمن جو بھیجا اس نے آٹھویں نو میں سند سے مختلف اقوال اور قاضی بنا کر بھیجا تھا یا حاکم, یہ بھی دونوں رائے ہیں. اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ, یمن کے لوگ اس وقت یہودی تھے. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے جس چیز کی طرف ان کو دعوت دو وہ اللہ کی توحید ہے, یعنی اللہ واحد کے اعتراف کی طرف دعوت دو. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ, جب وہ اس بات کو جان لیں تو ان کو پھر فرائض کی تعلیم دو. عَرَفُوا ذَلِكَ, یہ لوگ اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے معنی اللہ کا اقرار، اس پر ایمان. لیکن اہل کلام نے عجیب غریب جھگڑا کھڑا کر دیا اور کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے دلائل کلامیہ کے ذریعے اس کی معرفت ضروری ہے. تو سب سے پہلا واجب اللہ کی معرفت تھی. بعضوں نے کہہ دیا کہ معرفت سے پہلے اجزائے کا جاننا ضروری ہے. بعض کہتے ہیں اجزائے دلیل کے جاننے سے پہلے ان کا قصد ضروری ہے. فرض کی ہر ایک نے ایک الگ مسلک اختیار کیا. قاضی ابو جعفر سمنانی جو اکابر اشاعرہ میں سے ہیں فرماتے ہیں یہ مسئلہ مسائل اہل اعتزال میں سے تھا اور غلطی سے اہل سنت کے مسائل میں رہ گیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کی تردید میں ارشاد فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ متکلمین کا ایک شرغمہ قلیلہ ہی بس جنتی اور مومن حقیقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ مومن ہے نہ جنت کا مستحق ہے. انہوں نے اللہ کی رحمت واسعہ کو تنگ کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول مخاطب سیدھے سادھے لوگ تھے. آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ آپ کی بات مان لیتے تھے. زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کے کسی معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، لیکن دلائل کلامیہ کے ذریعے کوئی شخص نہ توحید کے جاننے کی فکر کرتا تھا نہ کسی کو اس کا مکلف قرار دیا جاتا تھا. اسی لیے عبید اللہ ابن حسن عنبری اردہ ظاہریہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ دلائل کلامیہ کے ذریعے معرفت حاصل کرنا شرائط ایمان سے نہیں ہے، بس انسان کو یقین کامل حاصل ہو جائے یہ کافی ہے. حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ نے بھی تصریح فرمائی ہے. بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انسان کو انشراح و بصیرت کے لیے دلائل کا معلوم کرنا تو ضروری ہوگا ہی. حقیقت یہ ہے کہ اصل تو وہی ہے جو پہلے بتایا گیا، یعنی بس یقین کی کیفیت حاصل ہو جانی شرط ہے، خواہ وہ کسی طرح سے. البتہ اگر کسی کو کسی خارجی دلیل سے یقین حاصل ہو جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ ایمان کے شرائط میں سے ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کسی کو کسی بات سے ایمان کی توفیق دیتے ہیں. کوئی کسی طرح، دیکھو میں نے بتایا کہ ایک غیر مسلم اس لیے مسلمان ہو گیا کہ قرآن کے ہر ورق میں اللہ کا نام ملا. ایک شخص اس لیے مسلمان ہوا کہ اس کو خاص قسم کا الفاظ قرآن میں تناسب نظر آ رہا. ایک شخص اس لیے مسلمان ہوا کہ قرآن کے بارے میں اس نے جب ایک بدنیتی کی تو اس پر ایک مرعوبیت تاریخ ہو گئی. غرض کی اللہ تعالی شان اس کو جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو ہدایت دے دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً اپنے مواعظ یا مجبورات میں جو کیا کہ ایک شخص دہریہ ہو گئے تھے اور پریشانی کے عالم میں ایک دن رات میں ان کے منہ سے نکلا اگر کوئی خدا ہے تو اس کو ہدایت. صبح اٹھے تو شرح صدر ہو گیا تھا کہ دین اسلام مذہب حق ہے اور مسلمان ہو گئے. جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو پھر کوئی روکنے والا نہیں. اصل چیز یقینی کیفیت ہے، وہ کسی طرح بھی حاصل ہو جائے وہی مقصود ہے، لیکن عام طور پہ یقینی کیفیت دلائل کلامیہ کی محتاج اللہ کی توفیق سے حاصل ہو جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال الكتاب محمد بن شاء الله تعالى قال وزن الله عز وجل شكرا في حسين وبشعر في طلعنا عن وصلنا اللہ کی طرف سے ان کی شان کے مناسب میں اس بات سے ظاہر ہوں چاہیے رات نیند نہیں آئی فجر سے بہت پہلے آپ نے نظر آیا نہیں گاڑی پر فجر نظر آیا موسم صاحب فون گھنٹے کے آس پاس سنت پڑ کے بیٹھ گیا لڑکے اٹھ کے بعد آگے نماز پڑھنے جھٹکی سے آ گئی اب بچے ایسے وقت میں اپنے میں مشغول ہو گیا اٹھ کے بیٹھا اتنا پیٹتے ہیں تیسری کہتی ہے او کا لڑکا ہے وہ جانے تمہیں کا ضرورت ہے یعنی اس کا بچہ ہے وہ جانے تم کون بولنے والی لیکن سب کی نیتیں صحیح تھی کسی کو برا نہیں ہے بچوں نیتیں صحیحا سے کوئی بات کہی جائے تو اس کا نیک طبیعتوں پہ اچھا اثر پڑتا ہے. ہمارے زمانے کے بہت پرہیزگار تھے تو ہر جگہ اسے اعتراض جڑے رہتے تھے یہاں یہ اشکال تو بڑے کچھ کیسے اس کی تو عادت سے کرتے ہی بچوں کے پرہیز کا دور اہتمام کرتے ہیں پرہیزگار ہے تو کہتے ہی ہر بات میں اعتراض اس کو لگا رہے بال بچے شیخ کے آتے جاتے تھے حضرت کے ذرا توسط تو بچے بعد بہت متقی ہوتے تھے وہ کرتے تھے وہی ہمیں ان کو کرنا حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے متعلق بعض بچے تھے حضرت کے یہاں تو حل آیا کھالو اور وہ بچے نہیں کھاتے تھے سمجھ میں آیا نا اور حضرت کے ظاہر بھی نہیں ہوتا کہ آپ بھائی ہم تو دہ درتا ہیں کچھ پوچھتے ہی نہیں کہاں سے آیا ہے بس ہمیں تو پاک صاف ملنا چاہیے کھا لیتے ہیں کہ کبھی پرہیز یقین سے معلوم ہو جائے تو پرہیز کرتے ہیں حرام ہو تو کیسے کھا لیتے ہیں کھا کریں لیکن ہم تو بازار کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں کرتے چاہیے ہم تو بہتر درد ہو کوئی روپے دے جائے تو اسے لے کے رکھ لیتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی کمائی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ایک جگہ سے میرے پاس پتا ہے کہ فلاں صاحب آپ کے پاس آتے ہیں وہ فلاں جگہ ملازم ہے ملازم جائز نہیں حالانکہ جو وہ کبھی ایک روپیہ بھی انہوں نے مجھے ہدیہ نہیں میں ہی ان کو چائے پلاتا ہوں جب بھی وہ آتے ہیں پچاسوں بار پلائی ہے اور انہوں نے ایک بار بھی ایک روپے کا کوئی ہدیہ نہیں کیا بس ایک مرتبہ اپنے لڑکوں کے قرآن کے ختم کر مٹھائی دے گئے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس بعض بچے ایسے ہیں ان کا کھا لیتا ہوں ان کو کچھ نہیں دیتا ہوں. اور جو بچہ خبیث النفس ہو اور میرے کھانے کو دیکھ کر خراب کر دے اور مجھے دست آئے اس کے لیے میں امریکہ سے ہنٹر منگواؤں گا اور اس کی کھال کاٹ کر رکھ دوں گا. اتنی بے شرم ہے سب نظر لگاتے ہیں بابا. چلیے کبھی اس قدر تعلق تھا مولانا رحمت اللہ علیہ سے, بس جی چاہتا تھا اپنا کھانا ان کو کھلا دے. کوئی دھوبی دے رہی تھے کمبا کہ کس کو کہہ رہے کیا تاک رہا ہے, یہ بھی تاکنے لگا ہم نے بھی کہا تجھے ہم ماریں گے. چلیے سے پوچھو برا تو نہیں مانتا ہے, مانتا ہے برا, خبردار گردن کاٹ دوں گا. یہ گردن بھی کاٹے اور کیا, چلیے کیا گردن کاٹ لوں گا اللہ بچائے حرام سے. چلیے بچوں اتنا درد ہے سر میں, میں تو میرے سر پر یہاں جیسے توا رکھا ہوں اور کوئی سر کوئی پیچھے کتنی تکلیف. یہ جو کچھ میں نے بیان کیا نہیں سر پتہ نہیں کیا بیان کرتا گیا ہوں. زبیر صاحب فیصلہ کریں گے کہ بھائی وہ کچھ اس میں معقولیت ہے یا حاشیہ, ہمارے استاد نے تو یہ کہا ہے. چلیے زبیر صاحب کے تو استاد کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں. چلیے اب ہمارے استاد ہی کو آپ کہہ رہے ہیں, تیرا استاد ہوگا. چلیے نہیں بچوں آپ کے درد سر کی وجہ سے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا بول سکتا, میں اتنا لمبا تھوڑے بول رہا, تھوڑا بے ترتیبی ہو گئی آگے پیچھے اسی لیے تکرار ہوا. چلو تمہارے بابا کو بھی نہیں پتا چلے گا کیا بہتر تھی, اتنا سمجھ تو بڑے بڑے علماء کو ہوتی ہے جو بہت ہی غلو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں, تو ان کی سمجھ میں آتا ہے یہاں ان آگے ہو گئے یہ پیچھے ہونا چاہیے. بس تکلیف بہت ہے اسی لیے سب بہت حد سے زیادہ درد ہے. چلیے کوئی بہت بڑا وزن میری سیٹ پہ بیٹھا ہے میرے سر پہ بیٹھا. چلو چلو بابو تو پڑھا ہوں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی توحید کے اس بات کے ساتھ اس کی صفات کی طرف بھی تبارکت اسماؤ کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا تھا. اب اس ترجمہ کے باب سے اس بات صفات کا آغاز فرما رہے ہیں اور اس آیت کو ترجمہ بنایا ہے دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنے کے, ایک تو اللہ کے ساری صفات کی طرف اجمالی, ایک تو اللہ کی ساری صفات کی طرف اجمالی اشارہ ہے. اس کو ولم فلو الاسماء الحسنى سے ذکر کیا اللہ کے بہت سے اچھے اسماء یعنی اچھی صفات, اور دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا وہ اللہ کی صفت رحمان جو قرآن کریم میں اللہ کے نام پاک کے بعد سب سے پہلے واقع ہوئی ہے. چلیے اللہ کی صفت ہے کہتے ہیں یہ صفات ذات میں سے, کیونکہ اس کا مبنا ارادہ عیسیٰ خیر تو رحمت کا سب چشمہ ارادہ ہے جو اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ رحمت اللہ تعالی شانو کے صفات افعال میں سے ہے، اس لیے کہ اس کے معنی ہے ایصال نعمت، تو اصل چیز نعمت الہی ہوئی جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یعنی وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا عماد بن زيد عن عاصم بن الاكبر عن ابي عثمان بن ابي مطعمه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته يدعو الى ابنها في الموت فقال يلجي فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فامرها فلتصبر وتحتسب فعادت الرسول عنها فصمت لتاتينها مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقامها وسعد بن عباده ومعاذ بن جبل فتت على سبيل اليه ونفس تلقاه كان في شان فقاضتينا فقال له يا رسول الله قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده رحمها وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين إني أنا الرزاق ذو القوة المتين یہ عبداللہ بن مسعود کی قرات امام احمد اور اصحاب سنن نے ان سے روایت کیا ہے، انہوں نے انی الرزاق بالقوت المتین پڑھا ہے، آپ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سند قوی ہے، ہم اس کی قرات کی بھی اجازت نہیں دیتے کیونکہ شاد ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، بہرحال اس کا ثبوت ہے، امام بخاری نے علامہ کرمانی اور شیخ کے بیان کے مطابق اس سے اللہ کی صفت رزق کو ثابت کیا جو اس کی صفات افعال میں سے مرزوق کو جاتی ہے، اور یہاں جو صفت قوت کا ذکر آیا اس کو گویا ضمنی کہا جائے گا، اسی کو حضرت شیخ نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ قوت و قدرت ہم مانا ہے، اور قدرت کے لیے امام بخاری نے آگے چل کر 299 پر ایک مستقل ترجمہ قل هو القادر منعقد فرمایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے قوت و رزق دونوں کو ثابت کیا ہو، یہ میرا تجربہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ بعض وقت آیت میں کئی چیزیں مذکور ہونے کی شک میں پوری آیت کی طرف اشارہ کر کے ان تمام امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور حدیث کسی ایک کے لا کر یہ واضح کرتے ہیں کہ حدیث سے آیت کے بعد مضامین کا ثبوت ہے، تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ بخاری نے رزق و قوت دونوں کو ثابت کیا اور رزق و حدیث سے بھی ثابت فرمایا چل وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه بن الاعمش عن سيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اكثر على احد سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقه وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا امام بخاری نے اسے اللہ کے لیے صفت علم کو ثابت فرمایا، اللہ کی صفت علم کا جمہور علماء اس بات کرتے ہیں، صرف علماء فلاسفہ وغیرہ انکار کرتے اور معتزلہ وغیرہ یہ کہتے ہیں عالم بلا علم، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے صفت علم کو ثابت کیا اور اپنے عالم الغیب بتایا تو پھر کسی کو کیا وقت سمجھتا ہے کہ ایک ایسی صفت جس کو باری تعالی نے اپنے کلام میں اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کا انکار کر دے اور اس کی خامخواہ تعویل کرے. چلیے اس کے بعد ایک اور بات سمجھے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانو کو جزیات کا علم علل وجہ کلی ہے, علل وجہ جزئی نہیں. اس معنی اللہ تعالی تمام جزیات کو جانتے ہیں, ان کی تفصیلات کے ساتھ نہیں. کیونکہ اگر ان کی تفصیلات کے ساتھ جاننا ثابت کیا جائے گا تو اللہ کے علم میں تغیر لازم آئے گا, کیونکہ جزیات میں تغیر ہوتا. اہل حق کہتے ہیں کہ یہ تغیر علم کے تعلق میں ہوا, ذات علم میں کوئی تغیر نہ ہوا. دیکھو یہ بتی کی روشنی ہے, یہ روشنی اوپر بھی پڑ رہی ہے نیچے بھی پڑ رہی ہے, کہیں ستون روکے ہوئے ہے کہیں کوئی چیز روکے ہوئے ہے. تو اس میں جو انقسام تغیر ہے وہ ان اشیاء کے تعلق کی وجہ سے ہے, ورنہ بتاتے خود اس کی روشنی سب پر برابر پڑ رہی ہے. جب ایک مخلوق روشنی کی حالت ہے تو خالق کے علم کے بتائیے کیا کہا جا سکتا ہے, بس اس قیاس سے خود سمجھ دو. چلیے وإنما عنده علم الساعة فأنزله بعلمه وما تحمل من ثمرة تضر إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة. قال أبو عبد الله قال يحيى الزاهر على كل شيء شيء علما والباطن على كل شيء علما. یحیٰ ابن زیاد پر رہا قرآن میں تو الظاہر علی کل شے الظاہر والباطن آیا. امام یحیٰ ابن زیاد پر رہا فرماتے ہیں کہ اس ظاہر و باطن ہونے سے مراد اللہ کا ہر شے کے ظاہر و باطن کا علم والا ہونا ہے. ہر ایک کے ظاہر و باطن سے اللہ واقف ہیں, عالم ان کو جانتے ہیں. حضور کے اللہ کی رویت کا انکار ہے. یہ مسئلہ ہم دو جگہ بیان کر چکے, بلکہ میں مختصرا اور کتاب التفسیر میں مقولا. صحابہ میں اختلاف رہ چکا ہے کہ رہ المعراج میں حضور اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے. ابن عباس اس بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے, لیکن عام صحابہ انکار کرتے ہیں. دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ کہا جائے جو انکار کرتا ہے اس کی مراد رویت بالبصر ہے, اور جو اقرار اس بات کرتا ہے اس کی مراد رویت بالقلب. ومن حدث كان يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله السلام عليك السلام المؤمنون. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اللہ کے اس میں سلام کو ثابت کیا. حافظ ابن علامہ ابن بطال کہتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے اللہ کے ان اسماء کو ثابت کیا جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں, یعنی سلام مومن اور بعض اسماء مومن. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہو سکتا ہے کہ اس مقدار کو ذکر کر کے تینوں آیات کی طرف اشارہ کیا جو سورہ حشر میں واقع ہوئی اور ان کو ختم کیا گیا الاسماء الحسنا. تو گویا امام بخاری نے قوت و قدرت اور علم ثابت کرنے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات اس سب میں ملا عدد معین محصور میں اور اس کی دلیل وہ آیتیں ہیں جس کی طرف ترجمے میں اشارہ کیا گیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بخاری نے ان اسماء کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ پر ایسے اسماء کے اطلاق جائز جو مخلوق پر بولے جاتے ہیں. دیکھو سلام کا اطلاق تحیہ پر وہ ہوتا ہے, مومن کا اطلاق اہل ایمان پر ہوتا ہے, لیکن حافظ کی دونوں اغراض پر اشکال ہے. پہلی غرض جو انہوں نے ذکر کی ہے اس کے مناسب ترجمہ نمبر دو قل ادعوا اللہ الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى, جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. اور جو دوسری غرض بیان فرمائی ہے اس کے مناسب بھی وہی بات ہے, اس لیے کہ ایسے اسماء جن کو اطلاق اللہ اور غیر اللہ دونوں پر ہوتا ہے وہ انہیں چند ناموں کے ساتھ خاص نہیں, لہذا اس مضمون کی طرف بھی اشارہ پہلے ہی ترجمے میں ماننا چاہیے. حاصل یہ ہے کہ بخاری جو ترجمہ منعقد کیا ہے یعنی قل اللہ الرحمن له الاسماء الحسنى, اس سے ایک تو یہ اشارہ فرمایا اللہ کے بہت سے اسماء ہیں, اس کی بہت سی صفات ہیں, اور پھر اسی کے عموم میں وہ اسماء و صفات بھی داخل ہیں جو غیر اللہ پر بولے نہیں جاتے, اور وہ اسماء و صفات بھی ہیں جو اسمی اشتراک کے طور پر غیر اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں. اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ابن بطال کی رائے ٹھیک ہے, یعنی صرف جتنی اسماء بخاری نے ذکر کر دیے ان کا اس بات مقصود ہے, اور حضرت شیخ نے جو غرض اختیار کی اس کے لیے کار ہے. اگر صرف اس میں سلام کو اس بات مقصود ہوتا تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمہ اس پر اکتفا فرما لیتے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد بن قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شعبة بن قبلة قال قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبده ورسوله. وبعثنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله ملك الناس. امام بخاري الله کے لیے اس نے ملک کو ثابت فرمایا ہے, اللہ کو جو ملک الناس کہا گیا ہے سب کا بادشاہ, یہ کس معنی کے لحاظ سے کہا گیا ہے؟ یہ ہے غور طلب. اس کا جواب یہ کہ جیسے بادشاہ پر قابل اور رفتار سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں, ایسے ہی سال اللہ کے فضل قدرت میں سب اس کے ماتحت ہیں. جیسے بادشاہ حکومت کرتا ہے امر نہیں کرتا ہے, اللہ تعالی شانی بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہاں پر سوال یہ کہ اللہ کے انسانوں کا بادشاہ ساری مخلوقات کا بادشاہ, تو پھر الناس کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ملک الناس کہہ دینا سب گویا ملک الکل کہہ دینا ہے, اس لیے کہ مخلوقات کی دو قسمیں جماد اور نامی. پھر نامی کی دو قسمیں ہیں, سامت اور ناطق, اور پھر ناطق کی دو قسمیں ہیں, متکلم اور غیر متکلم، اور متکلم کی تین قسمیں ہیں، دان جنات ملائکہ، اور ان میں سب سے افضل انسان ہی. تو جو انسان کا بادشاہ ہوگا اور باقی سب کا بادشاہ دے گا. یہاں ایک سوال ہے، ایک سورہ ناس اللہ اپنے تین اوصاف ذکر کیے، رب، ملک اور الہ، اور ارشاد ہوا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آیا یہ تین اوصاف کیوں ذکر کیے، ان کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان تین ادوار سے گزرتا ہے، اس کا ایک دور طفولیت ہوتا ہے، اس میں تو محتاج ہوتا ہے تربیت، اس لیے فرمایا رب الناس. اور دوسرا دور آتا ہے اس میں جوانی کا، اس دور میں پہنچ کر اس کو مالک بننے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے اس سے ملوکیت کو ذکر فرما کر بتا دیا ہے، انسان تو اپنی نخوت میں کہاں چلا گیا، اپنے اس بادشاہ کو دیکھ جو تیرے جیسے سب کا حاکم ہے.